Baldo! Ja cię w ogóle nie będę słuchał. Słuchaj. Sam jesteś głupi. Co jest tej? Co to jest? Co jest tej? A co to jest? Co jest tej? A co to jest? Co jest tej? A co to jest? Siedzę na kanapie i oglądam Muppet Show. Siedzę na kanapie i oglądam Muppet Show. Co jest tej? Najbardziej się nadyma, kastrat z impotencją w głowie. Popatrz na oblicza, on nie myśli, a oblicza sobie. A słońca promyczek, to oświetla równo wiedzę od eksperta, no i psie gówno. Wiatr od nowy wieje, rządowi eksperci i w cyrku się nie śmiejesz już. I tak od lat członkowie z członkami tryskają mądrością, ocierają się główkami. Wiatr od nowy wieje z amerykańskiej stolicy. Admirał Lewin to normalnie chłop w spódnicy. No nie, nie, co jest tej? Co to jest? Co jest tej? A co to jest? Co jest tej? A co to jest? Co jest tej? A co to jest? Siedzę na kanapie i oglądam Muppet Show. Siedzę na kanapie i oglądam Muppet Show. Co jest tej? A co to jest? Co jest tej? A co to jest? Co jest tej? Co to jest? Co jest tej? A co to jest? Politycy z jednej maci cyrut łączą się w grupy i mają swój skrót. Akwizytorzy sprzedają obietnice, kupują głosy, okupują mównice. Wyborczy autobusik przy nazwisku bossa w plusik. Wydać siebie dla nas głos raz jeszcze. Potem na 4 lata zamknij gębę, plepsie. Wszyscy tacy sami mają wspólny mózg. Szmalcownicy z okolicy padają do nóg. Karty się rozdają, polerują stołki. Patrz jak w nich siadają wierne matołki. Ludzie nie są lepsi, daj, daj, daj. Nowe średniowiecze to dziś da im pan. Niewolnicy demokracji zagłosują tak. Ktoś musi obiecać, niekoniecznie dać. Dobrze jakby dał mi ZUS. Tyle czasu mi zabiera już. Wsysa czarna materia wypłaty. Jak coś odda to mało i na raty. Czarna dziura nie tam gdzie planety jest, ale w zakładzie ubezpieczeń społecznych wiesz. Olej to wszystko na ciepło, z prawej lekko kierujesz się w lewo. Kilka dekad kombinacji w praktyce, z Polaka tak łatwo tego nie wyjmiesz. Wiemy w co i jak tu gramy i możesz se tam kurwa chcieć. A my grzecznie siebie pytamy, to jak z fakturą czy bez? Sam jesteś głupi. Co jest te? A co to jest? Co jest te? A co to jest? Co jest te? A co to jest? Co jest te? A co to jest? Siedzę na kanapie i oglądam Muppet Show. Siedzę na kanapie i oglądam Muppet Show. Co jest te? A co to jest? Co jest te? A co to jest? Co jest te? A co to jest? Co jest te? A co to jest? Siedzę na kanapie i oglądam Muppet Show. Siedzę na kanapie i oglądam Muppet Show. Co jest te? A co to jest? Oglądam Muppet Show. Waldo, słuchaj mnie. No, słuchaj. Ja jestem najbardziej zasłużonym członkiem. Zasłużony członek? Nie, wysłużony. Wysłużony? Spierdalaj, głupi jesteś. A jak taki wysłużony, to może być i zasłużony. Kto to tam wie? Tam. Spierdalaj też.